بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 اور اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجائے 92 لکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، اگر یہ اصل ہے علم ابجد کے حساب سے، یہ بھی ایک علم ہے، ہندسوں کا علم علم ابجد کہلاتا ہے، تو اس میں مطلب حدیث سے ثابت ہونا شرط نہیں ہے، کسی بھی کام کے جواز کے لیے، جائز ہونے کے لیے حدیث سے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ یہ آپ کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے۔ جو پہلے یہ حدیث سے ثابت کریں آپ کہ کس حدیث میں ہے کہ پنکھے کی ہوا کھاؤ، جب آپ یہ ثابت کر چکیں گے تو انشاءاللہ پھر میں بھی ثابت کروں گا، اور آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تو پنکھے کی آپ کو مثال دی میں نے، باقی ہزاروں کام وہ کرتے ہیں جن کا حدیث میں کوئی ظاہری طور پر مطلب صراحتاً ذکر نہیں، تو ہر وہ کام جائز ہوتا ہے جس کا شریعت میں، جس کو شریعت میں منع نہ کیا گیا ہو۔ تو پنکھے کی ہوا کھانے کو شریعت نے منع بھی نہیں کیا تو یہ ہو گیا جائز۔ اچھا، اب 786 یا 92 کو بھی ناجائز اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دلیل لائیں کہ شریعت نے کہاں منع کیا ہے، تو چونکہ یہ دلیل آپ نہیں لا سکے تو اس لیے 786 اور 92 لکھنا بھی مباح ہو گیا اور ناجائز نہ رہا۔ یہ تو ایک مطلب ہے کہ قاعدے کی دلیل ہے، اصل و فی الاشیاء الاباحتو، یعنی ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا یکساں، پھر اس کو مطلب جب شریعت نے منع کیا تو اب منع کرنے میں کس طرح سے منع کیا، مثلا اس پر جہنم کی وعید سنا دی شریعت نے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم کا عذاب ہوگا، تو اس سے قاعدہ نکلے گا کہ یہ حرام ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ جیسی ممانعت ویسا قاعدہ، کہاں مکروہ ہو جائے گا، کہیں مکروہ تنزیہ ہو جائے گا، کہیں خلاف اولا ہو جائے گا، خلاف اولا، خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی قرار دیا ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ اسی طرح مطلب اس کی تاکید کبھی فرض کر دے گی، کہیں اس کو واجب، کہیں سنت الموقع تھا، کہیں غیر موقع تھا، جیسی مطلب اس کی مطلب اس پر وہ تاکید دیا اس کا مطلب دینے کے امر ہو، اور جس کے بارے میں شریعت نے کچھ بھی نہ کہا تو وہ ایز اٹ از مباح رہے گا، اس کا کرنا نہ کرنا یکساں۔ پھر اس میں ایک اور قاعدہ ہے، فقہائے کرام لکھا ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، یہ قاعدہ ایک اور ہے۔ اب مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر پر، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دور تک بیان کی آواز پہنچانا کسی حدیث سے ثابت نہیں، تو منع بھی نہیں ہے، تو یہ ہوا مباح۔ اب مسلمانوں نے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس کی آواز کو پہنچانا شروع کر دیا، تو یہ مباح کام اب اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جائے گا اس اصول کے نزدیک۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے سارے اسپیکر کا خاتمہ کرو، لاؤڈ اسپیکر ہر جگہ سے خاتمہ کرو، پھر ہم بیٹا دیں گے۔ ایسی بہت ساری مثالیں مطلب دی جا سکتی ہیں کہ جو مطلب مباح کو بہتر بنا چکی ہیں، الحمدللہ بہت سارے سے کام ہیں۔ اسی طرح مطلب میلاد شریف، صلاۃ و سلام، گیارہویں شریف، بارہویں شریف، جلوس، جشن میلاد ہوتی ہے، یہ سب انہی مباحات میں آ جاتے ہیں، البتہ اصل ان کی شریعت سے ملتی بھی ہیں لیکن وہ حیات بدل گئی ہے، صورتیں مختلف ہو گئی۔ جیسے ہجرت کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ ورود مسعود ہونے لگا تو مسلمانوں نے آ کر استقبال کیا، کچھ راستے میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے مطلب اپنا امامہ نکالا اور نیزے پہ اس کو لگایا, جھنڈا بنایا اور جلوس کی شکل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ لے آئے. تو یہ ہو گئے جلوس کی اصل, کہ شریعت میں جلوس کی اصل موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس کو منع نہیں کیا. اب جب منع نہیں کیا تو وہ 12 ربیع النور کو نکالو جلوس, یا 11 ربیع الغوف کو نکالو, یا 25ویں سفر المظفر کو نکالو. جلوس کی اصل شریعت میں موجود ہے کہ خوشی کے وقت جلوس نکالا جا سکتا ہے. تو مسلمانوں نے نکالا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی, تو جلوس کی یہ اصل مل گئی ہے الحمدللہ. اور یہ ایسی اصل ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اب دیکھو نا, سیاسی جلوس سب نکالتے ہیں, اب پتہ نہیں طرح طرح کے احتجاجی جلوس نکالتے ہیں, ہڑتالیں کرتے ہیں. جلوس سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں نہیں آتا, ہڑتال ان کی سمجھ میں آتی ہے, حیرت کی بات ہے. حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں, صحیح بولتا ہوں کہ کوئی آج تک مطلب ثابت نہیں کر سکا کہ ہڑتال جائز ہو. یہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں نا, جن میں زبردستی دکانیں بند کروائی جاتی ہیں, اس کو آج تک کوئی جائز ثابت نہیں کر سکا. ثابت کر دے تو انشاءاللہ ہم رجوع کر لیں گے. ہڑتال کس نے کہا جائز ہے کہ مسلمانوں کا کاروبار زبردستی بند کروا دو, ان کی دکان پر پتھر مارو, دکانوں کو آگ لگا دو, اس کی بس کو جلا دو, یہ کیا ہے؟ تو حرام ہے. اس طرح مسلمانوں کے اموال کو تلف کرنا حقوق العباد کا معاملہ. آپ نے جس کی دکان پر پتھر مارا, ابھی تو جوش میں مار لیا, کل پتا چلے گا قیامت کے دن کہ اس طرح پتھر مارتا اور کتنے 200 ہوتے. تو ہڑتال کے تو ہم قائل ہی نہیں, اسلام میں ہڑتال کا تصور نہیں ہے. اس طرح کی ہڑتال جو مروجہ ہڑتال ہے, ہاں بخوشی اگر چھٹی کرتے ہیں مسلمان مل کر اپنی دکان کی کسی احتجاج کے طور پر, اس کے جواز کی صورت نکل سکتی ہے. تو جو متفق ہے وہ بے شک دکان بند رکھے, اس کو کس نے منع کیا؟ روز بند رکھے. لیکن مطلب بل جبر بند کروانا دکانوں کو, جس طرح آج کل رائج ہے, اس کو تو کوئی مفتی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. بیان ضرور دے گا اخبار میں, فتویٰ نہیں دے سکتا. جو فتویٰ دے گا تو اسے دلیل مانگی جائے گی, کس آیت سے, کس حدیث سے, اور فقہ کے کس جزیہ سے, فقہ کے کس جزیے سے آپ نے یہ مطلب ہے کہ فتویٰ دیا. وہ تو سر منہ چھپانے ایسا نہیں رہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو امن نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.